ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଶୁଣିଲେ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ଫୋନ୍ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇନା, ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଭଲ ନାଁଟା କହନ୍ତୁ, ମତେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣ ଆଗରେ ବସିକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ପ୍ରଣାମ ଜଣଉଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ଧରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ଭାବ ଭାଷାକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ମୋର ଶୁଣିକି ମତେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ହେଲି କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସତ୍ୟଦାନ ବାବୁ, ସେ କଥା ବି ଆପଣ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଗ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲୁଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଏଭଳିଆ ଲେଖା ଆସି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ କେବଳ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କେବଳ ସେ ଗୀତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁଦାମା ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଦାମାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ନିଅ ନିଅ ବୋଲିକି, ସୁଦାମା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସୁଦାମା କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଦାମା କହୁଛ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ସଖା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ସେ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ଆସିନି। ଆସିବା ଆସିବା ବୋଲି ତ ଆସିପାରୁ ନଥିଲେ, ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ମାଗିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଲା ପରେ ବି ମାଗିପାରିଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ତ ପାଖରେ ପାଇଁ ମାଗିବି କଣ, ଆପଣ ଆଉ କଣ ଦେବେ? ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କଣ ଆଶା କରିବି, ଆପଣ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ଆମେ ଦେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପତି ବୋଲାଇଲେ କିଏ ସେ ସୁଦାମା, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ନିଷ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମଠୁ କେହି କର ନଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସବୁ ଲୋକ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟି ଦଶ ହଜାର କୋଟିର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାଶ ହଜାର କୋଟିର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ସୁଦାମାଠୁ ବଢିଯିବେ କି? ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଦାରିଦ୍ରତା ଭଞ୍ଜନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ କିଛି ନ ମାଗିବାର ଇଏ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳିକାଳ ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାତି ଅନାତି ପନ୍ନାତି ଗୁଡାକ ହେଲେ, ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଧନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ମାନେ ଲାଇନ ସବୁ ବଦଳିଦେଲେ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଜନେସ କଲେ, ସେ ଧନର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲେ, ସବୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ସୁଦାମା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲ, ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମତେ ଅନୁବନ୍ଧିତ କଲ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ନିଅ। ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଭେଟିବି, ମୁଁ ତା ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ଫେରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ନିଷ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କଣ କଲେ ଦିନେ, ଆଉ ଭାବର ତ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲେଖି ବସିଲି ଯେ କଣ କଲେ ନା, ସୁଦାମାଙ୍କର ଯୋଉ ରୟାଲ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାକୁ ଉପରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଯାହା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟା ବଡ ଟ୍ରଙ୍କ ଦଶଟା ଟ୍ରଙ୍କ ଗୋଟା କିଣିକି ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ଆଜିକାଲିକା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ହେଇଛି, ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କରାହେଇଛି ସବୁ, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସର କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଯାକ ଭରି କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସବୁଯାକ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଜିରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଅବକାଶ ଆପଣ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କରଣ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କରଣ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନନ୍ଦିବସ କଥା କଣା ହବ, ରଜା ଆଦେଶ ଆସିବ, ଏହି ଅବକାଶରେ ଟ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଠେଲିକି ପଶିବେ, ଯଦି ପଶିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ବାଟ ଛଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ, ଏମିତି ସବୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନେ ସୁଦାମନ ପୁରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଖା। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ କରିବାଟି ଦେଖିକିରି ସେ ପୋଲିସ ବି ଛାଡ଼ିଗଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ରଥ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକରି ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଧନ ତୁମ ନିଅ ହେ ଫେରେ, ଧନ ନେଇ ତୁମ ଠାରୁ ଯାଇଛି ଦୂରେଇ, ଦେଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଅ ହେ ଫେରାଇ, ଦେଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଅ ହେ ଫେରାଇ, ମୁଁ ସେଇ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେଟ୍ କରିବାକୁ କିଏ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି କାଳିଆ ସଦାବେଳେ